bizim inancını al. Allahu Teala Kur'an'la insanların ilişkilerini anlatacak. Bir insanla bir insanın arasındaki ilişkilerin bozulması toplumda nasıl problem meydana getiriyorsa, kargaşalık meydana getiriyorsa, Allah'ın ayetleriyle de insanın ilişkisini bozulduğu zaman o insanın başına veya o toplumların başına nelerin geleceğini Allah anlatacak. Kur'an'ın korunmuşluğu konusunu ele alacak. Daha sonra ana diliyle eğitimi ele alacak ve böyle gidecek. Bakalım aşağılara kadar inebilecek miyiz? Şimdi bugünkü ayetimize başlayalım. İnnellezîne yulhidûne fî âyâtinâ lâ yahfevne aleynâ. İnnellezîne o kimseler ki yulhidûne fî âyâtinâ, bizim ayetlerimiz hakkında sapıklığa varanlar, aşırı gidenler, taarruzda bulunanlar, ayeti kerimelerimize saldıranlar manasına geliyor. Yalnız bu yulhidun kelimesini döneceğim oraya bir daha, ama biz ayete mana vererek bitirelim. La yahfevne aleyna. Onlar bana gizli değiller. Ben onların yaptıklarını görüyorum. Bana gizli değil onlar. Onlar ya zannediyorlar ki onların yaptıkları bu davranışları ben bilmiyorum. Allah görmüyormuş gibi zannediyorlar. Efemen yulga finnari hayrun. Ateşe atılan mı daha hayırlıdır? Emmen ye'ti aminen yevmel kıyame. Yahut da kıyamet günü benim huzuruma güven içinde gelen mi? Korkusuzca gelen mi? Bir insan düşünün diyor Allah-u Teala. Ateşe atılıyor. Bir insan da o ateşten hiçbir korkusu yok. Rabbinin huzuruna güven içinde gelen adam mı daha hayırlıdır diyor. Bunu bir mukayese edin. O beyninizi biraz kullanın diyor Allah-u Teala. İ'melû mâ şi'tum. Allah söylüyor. İstediğinizi yapın. Dilediğinizi yapın. Ne yaparsanız yapın. İnnehu bima ta'melune basir. Şüphesiz ki Allah sizin yaptıklarınızı görüyor. Ayetin manası bu. Şimdi bu ayeti kerimede, bu ayeti kerimedeki mananın üzerine oturduğu temel kavramlar var. Temel direkler var. Bunlardan bir tanesi yulhidûnedir. Bir tanesi hayır kelimesidir, em kelimesidir. Bir tanesi de şi'tüm kelimesidir. Şimdi biz bu kavramları açıklarsak ayet-i kerimenin manası kendiliğinden ortaya çıkacak. Bize ne mesaj veriyor? Ve bugünkü hayatımıza bunu uyarlayacağız. Şimdi yulhidune lahide kelimesi Arapçada arkadaşlar bir yere bir gedik açılması demektir. Bir gedik. Bir boşluk. Görmezsen o boşluğu düşersin oraya. İşte o. Yulhidenin manası bu. Bir manası da sapıtmak. Haktan ayrılmak manasına geliyor. Doğru yolda giderken tak çıkıverdin oradan yani. O yoldan çıkıverdin. Yani menziline giden yoldan, Allah'ına giden yoldan, Allah'ına gidiyordun. Giderken ona hemen sapıttın oradan. Yol şaşırttı seni. Şeytan oradan çıkardı seni. Bu adam, o sapıtan adama yani yulhidu diyor Allahu Teala. Sapıttı. Sapıtan insanlar, yoldan çıkan insanlar. Şimdi bu bir sapıttı da ne oldu? Burada ikinci, üçüncü manayı veriyor. Allah'ın ayetlerine sapıttığından dolayı saldıran adam. Anlıyor musunuz şimdi? Şimdi öyle sapıtıyor ki Allah'ın ayetlerine saldırıyor. Şimdi bir insan çıkar yoldan, kendi aleyhine çıkmış olur yoldan. Zararı kendine dokunur. Fakat bu lehide kelimesi şimdi yoldan çıkmış diye bir tarafa Allah'ın dinine de saldırıyor şimdi. Allah'ın ayetlerine de saldırıyor şimdi. Bu da o, bu yani şimdi katmerli oluyor bu. Allah'a fe mulafa oluyor. Kat kat. Şimdi bunu anladınız. Bu lahide kelimesinin manasını anladınız. Şu manaya geliyor. Adam içmiş, içmiş, sarhoş olmuş. Gözleri görmüyor. Ya o yolda bir gedik vardı, o bir kap ayrılmış, çatlamış yol. Gitti arabasıyla düştü onun için. İşte lahidenin manası bu yani. Anlayın, böyle anlamanız için bunu anlatıyorum size bu şimdi. Düştü o çukurun içerisinde. Göremiyor çukuru, sarhoş. Şeytanın da sarhoş ettiği adamlar aynen böyledirler. Gittiği yolu görmüyor. Ulan çukur var oraya, cehennem çukuru var oraya. Ne işin var oraya? Göremiyor orayı şimdi adam. Beyni çalışmıyor ya. Aklı çalışmıyor ya. İmanı yok ya. Ulan gittiği çukuru görmüyor. Allah diyor ki, ey kulum bak bu yoldan gidersen bu yolun sonu çukurdur. Bak orası yol tıkalı diyor. Bak buraya girilmez diyor. Allah koymuş şimdi, şeytanın yoluna girilmez diyor. Yola var ya, trafik levhası. O giriyor oraya. Biraz sonra düşeceksin aşağı çukura. Görmüyor ya, düşünmüyor ya adam. Sarhoş. Ha bu adamlara diyor bunu, yülhidune yani. Şimdi bu manayı anladınız. Şimdi demek ki Allah'ın ayetlerine sapıttığından dolayı sarhoş olan adam trafik kanunlarını bilir mi? Bilmez. Suç işler, hata yapar, arabaya çarpar, ağzını burnunu kırar. Bu adam da böyle yoldan çıktı sarhoş ya. Ha Allah'ın ayetlerine çatışıyor bu sefer. Trafik kazası yapıyor şimdi. Allah'ın ayetlerine gidip vuruyor arabayı. La Allah'ın ayetlerine niye arabaya vuruyor? Ağzın burnun kırılacak da şimdi. Allah'ın ayetlerine insan arabaya vurur mu? Taşa vuruyorsun arabayı şimdi. Olur mu öyle bir şey ya? Allah güçlüdür. Onun ayetleri güçlüdür. Sen gidip çarpayasın oraya. İşte yülhidenin manasını anlattım size. O kimseler ki sapıtmalarından dolayı Allah'ın ayetlerine karşı aşırı harekette bulunurlar. Kötü harekette bulunurlar. Şimdi bugünkü durum aynı değil mi? Şöyle bu bugünkü durumu şu insanlara bir bakın. Allah'ın ayetlerine karşı çıkıyorlar mı, çıkmıyorlar mı? Hep kafalarını ayete vuruyorlar. Lo kafan kırılacak. Kırılıyor. Anlıyor musun? Şimdi onun kafasını kırılmasını da anlatıyor şimdi Allah-u Teala. La yahfevne aleyna. O trafik hatası yaptığını, dinde trafik hatası yaptığını ben biliyorum ha. Trafik polisi yakalayacak seni diyor Allah-u Teala. Ben seni yakalayacağım. Benim dinimde trafik hatası yapan adamı ben yakalarım. Biliyorum, kaydediyorum. Mahşerde gelecek sana faturan, ne kadar hata yaptın. Ne ödemen lazım. Bunlar hep gelecek sana diyor Allah-u Teala. La yahfevne aleyna, bana gizli değil. Bana o yaptığın, o ayetlerime yaptığın saldırı benden gizli değil. O zannediyorsun ki Allah seni görmüyor. Bu ayetlere hakaret ediyorsun. Et bakalım. Bunu anlatıyor. Ve burada la yahfevne aleyna derken hep ısrarla üzerine durduğum bir konu var. Kul, bugünkü yazımda da var o. Bilecek ki Rabbim beni görüyor. Bu bilinç olması lazım. Yaptığım işler değerlendiriliyor. Bunu mutlaka bilmesi lazım. Onu söylüyor. Ey kulum, sen insanlardan kaçarak ve insanlar sana bir ceza veremiyor ama benim ayetlerime saldırıyorsun. Bir insanın herhangi bir şeyine saldırdığı zaman o insan ayağa fırlıyor. Hemen seninle mücadele veriyor, müdafaasını yapıyor. Malından alsan, şunundan alsan, bunundan alsan filan. Ama Allah'ın ayetlerine saldırıyorlar. Sen, kimse sana bir şey demiyor. Demiyor ama zannediyorsun ki sen bunu değerlendirmeyeceksin. Öyle mi zannediyorsun diyor Allah'tan? Onun hesabını vereceksin diyor. Şimdi diyor, bu insanları bir mukayese ile anlatayım size diyor. Aklınızın ermesi için diyor Allah. Bir mukayese yapayım. Efemen yulga finnari, ateşe atılan gibi midir bu adam? Hayrun, daha hayırlı mıdır? Emmen ye'ti aminen yevmel kıyame. Kıyamet günü emniyet içerisinde, aminen imandan gelir. İman arkadaşlar manası güven demek. Bak iyi bakın. İnanan adam güvenilen adamdır. Onun için Allah imanın manasını güven demiş. Anlaşıldı mı? Şimdi tam tersi. İmanın manası güvenmiş. Güvenmek. Emniyet ondan gelir. Ha? Emniyet imandan gelir. Emniyet müdürü diyoruz ya. Ha, Emniyet müdürü toplumda nizamı sağlayan. İman da insanın iç alemindeki nizamı sağlayan ve o insanın dışarıdaki insanlarla ilişkilerinde güvenilen adam haline getirene iman diyoruz. İman budur ha. O budur işte. Bak, burada öyle söylüyor. Benim huzuruma mahşerde emniyet içerisinde, güven içerisinde gelen adamla ateşe atılan adam mukayese edilir mi diyor Allah-u Teala? Bir mukayese edin bakayım. İşte benim ayetimle çatışanlar o cehenneme atılan adamlar gibidir. Benim ayetlerime inananlar da mahşerde benim için güven içerisine geleceklerdir. Onların ateşten, cehennemden hiçbir problemleri olmayacak diyor Allah-u Teala. Böylece emniyet kelimesini burada kullandı. Eminen, iman kelimesini kullandı. Demek ki buradan şu çıkıyor arkadaşlar. Aslında biz gerçekten iman etsek, şu Müslümanlar gerçekten iman etseler, toplumda insanlar karı kocasından, kocası karısından emniyet içerisinde olacak, güven içerisinde olacak. Komşusu güven içerisinde olacak. Herkes birbirinden güven içerisinde olacak. İmanın manası bu. Ne ticaret eden, ne iş veren işçiyle, ne işçi iş verenle ticaret eden birbirine emniyet içerisinde değiliz. Herkes birbirinin peşinden, birbirini efendim aldatmanın yolu içerisinde. Bu imanın zaafından geliyor. Anlıyor musunuz şimdi? Demek ki iman ettim demek Allah'a, insanlığa güven vermek demektir. Güvenilen insan olmak demektir. Manası bu. Şimdi bu kavramı açtık burada. Şimdi burada bir hayır kelimesi kullandı. Hayır. Hayır Arapçada iyi demektir. Fakat hayır kelimesinin kendi içine bir ismi taftil oluyor. Daha iyi manası veriyor. Daha iyi. Allah daha iyi arıyor yani. İyi de karar kılmıyor. İyi yeterli değil İslam'da. Daha iyi. Ehsen olacak. Hayrun olacak. Yine hayrunun bir ismi taftil manası vardır. Fa'lun vezninde gelir. Daha iyi. Dolayısıyla Allah-u Teala mukayeseyi yaparken daha iyi aramanın ve daha iyinin peşine gitmenin ve daha iyi bulmanın çabası içinde olduğu için burada hayır kelimesini kullanmış. Bu mu daha iyi, bu mu daha iyi? Bizi eğitiyor şimdi. Bizim mantığımızı, beynimizi çalıştırmak için Allah-u Teala bir mukayese yaptı burada. Ateşe atlayan adam mı, yoksa güven içinde olan adam mı? Hangisi? Ateşte yanıyor. Bu mu daha iyi, yoksa burada tenerde oturup rahat içerisinde duran adam mı? Ona göre davranışlarınızı ayarlayın diyor Allah-u Teala. Bunu bize anlatmaktan kastı bu. İyemelû mâ şi'tum. Allah-u Teala diyor ki bu ayetine saldıranlara, dilediğini yap. Yani sana kimse dokunmuyor değil mi? Serbest. Burada hürriyet veriyor. Bak, düşünce hürriyeti, fikir hürriyeti, davranış hürriyetini burada Allah vermiş 1400 sene evvel. İnsan hakları dediğimiz düşünce hürriyeti diye barbar bağırıyoruz ya. Allah-u Teala bunu söylemiş burada. İstediğini yap. Serbest. Dilediğini yap. Ama bil ki innehu bima ta'melune basir. Allah yaptıklarınızı görüyor. Bunu bil ha. Bunu bil. Bunu da söyleyeyim sana. Eğitiyorum seni. Ama dilediğini yapmakta serbestsin. Böylece bir dini davranış arkadaşlar toplumu rahatsız etmedikçe Allah ona bir şey demiyor. Allah kendisiyle ilgili olan bir konuda serbest bırakıyor. İstediğini yap. Ama kulun kulu rahatsız etmesini istemiyor. Orada ceza veriyor. Orada hemen derhal hukuku koyuyor. Anlıyor musunuz? Mesela bir kimse bir kimseye iftira ederse 80 değnek vuracaksın. Orada hukuk var diyor. Çünkü orada kulumu rahatsız ediyorsun. Beni rahatsız edebilirsin. Ben önemli değilim diyor Allah-u Teala. Ama benim kulumu rahatsız edemezsin diyor. Benim cezamı ahirete ertelerim. Ama kulumun rahatsızlığı bir insanın rahatsızlığını bu dünyada cezası verilecek diyor Allah-u Teala. Kesinlikle. O zaman toplumun düzeni sağlanmaz. Demek ki kamu ile ilgili meselelerde, ilişkilerde Allah-u Teala bu dünyada hukuku koyuyor. Anlıyor musunuz? Ama kendisiyle ilgili olan konularda ben ertelerim diyor. Ben ertelerim onu ahirette, onu ben alırım. Mutlaka ben yakalarım onu. Onu yakalarım. Dolayısıyla İslam'ın yaptığı bir devrim bu. Allah kul hakkını kendi hakkının üstünde tutuyor. Anlıyor musunuz? Anlıyor musun? Böyle bir şey gördün mü dünyada? Hiçbir reis-i cumhur der mi ki halkımın hakkı benden üstündür? Allah bunu söylüyor. Evet, bana şirk koşmayan yeter diyor. Ama öteki durumda kul hakkı namazdan üstündür. Kul hakkı namazdan üstündür. Çünkü burada da işte onun için görüyorsunuz İslam dininin yaptığı devrim bu şimdi. Yani bu bir devrim. 1400 sene evveli düşünün. Orta çağ zihniyetini düşünün. Dünya orta çağı yaşarken Kur'an "İyamelû mâ şi'tum" diyordu. Dilediğini yaptı. Hürriyet veriyor. İnsan davranışlarında hürriyeti veriyor. Çünkü hürriyet olmayan bir yerde ahlak olmaz. Zorla yaptırılan bir davranış ahlaki değildir. Yani sen beni zorla tutuyorsun bir yerde, hırsızlık yapmasın, şunu yapmasın, zina etmesin, gıybet etmesin, beni zorla tutuyorsun bir yerde. Bu ahlakilik değildir. Ben iyi insan değilim. Serbest olduğum zaman da öyle yapıyorsan ben ahlaklıyım. Serbest bırakacaksın beni. Ben kendi irademle öyle davranıyorsam o zaman benim için ahlaklılık denir. Zorla bir işi yapıyorsam orada ahlaklılık olmaz. İşte onun için Allah-u Teala burada hürriyetini veriyor insanın. İstediğini yap. Dolayısıyla bu ayeti kerimeyi 5 aşağı 5 yukarı bu küçük beynimle size ben açıklayabildim. Ne anlattı burada Allah-u Teala bize, ne mesaj verdi? Şeytanın etkisiyle sarhoş haline gelen, manevi sarhoşluk içinde olan adam önündeki kuyuyu, çukuru görmez. Görmez de arabasını gider o çukura düşürür. İşte burada Allah'ın ayetlerine saldıran insanı böyle bir adama benzetiyor. Kendi kendine cehenneme atıyor kendisini diyor Allah-u Teala. Kendi kendine ateşe atıyor kendisini. Şimdi bu adam ile güven içerisinde olan, aklı başında olan, sağlıklı ruh yapısına sahip olan bir adam aynı olur mu? Boğaz Köprüsü'nde kendisini atıyor şimdi boşluğa, intihar edecek. Bu adam ile o Boğaz Köprüsü'nde normal olarak yürüyen bir adam aynı olur mu şimdi yani diyor Allah-u Teala. Olmaz. Bu mantığınız çalışındırın diyor. Ve ben, bana hiçbir şey gizli kalmaz ey kulum. Her şeyi ben biliyorum. Ve siz dilediğiniz yapın. Ve ben yaptıklarınızı görüyorum. Ayet-i kerimede anladığımız buradan iki prensip çıkartıyoruz genelde. Birisi imanla alakalı. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine saldırılmaz. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerin aleyhine konuşmak cehennemdir diyor Allah-u Teala. Resmen bunu söyledi burada. Resmen cehennemini oluşturuyorsun diyor. Bir. Bir de ahlak sistemini ortaya koyuyor. Ahlakın temelini koyuyor. Hürriyeti koyuyor ve insanın hür davranması meselesini ele alıyor. İşte size bu ayeti kerimeden çıkartacağımız iki büyük kanundur. Devam ediyoruz. İnnellezîne keferû bizzikri lemmâ câehû ve innehû lekitâbun azîz. Yine Kur'an'la ilgili davranışımızı, Kur'an-ı Kerim'e karşı tavrımızı ele alıyor Allah-u Teala. Diyor ki innellezine keferu biz zikri, zikri inkar edenler, zikri inkar edenler. Manayı vereyim, olsa deşifre ederiz onu. Lemma ca'ahum, ona geldikleri zaman, geldiği zaman, o zikir onlara geldiği zaman onu inkar edenler. Ve innehu, bilsinler ki o zikir le kitabun aziz, aziz olan bir kitaptır. Aziz olan bir kitaptır. Şimdi bu ayeti kerime izaha başlayalım. Arkadaşlar, şu anda 6 makale yazdım Kur'an hakkında. Vereceğim, gazeteyi okuyacaksınız bunları cuma günleri. Kur'an'ın vasıflarını yazıyorum. Bir tanesi de bu ayeti aldım. Bu ayeti okuyacaksınız. Hangi gün okuyacaksınız bilmiyorum, hangi hafta. Zikir. Kur'an da bir, Kur'an bir zikirdir. Furkandır dedim, rahmettir dedim, rehberdir dedim, zikirdir, azizdir dedim, zikirdir dedim filan, hepsini yazdım. Daha yazacağım, daha o bitmedi. Mübindir diyeceğim. daha başka vasıflarını da yazacağım ama şu anda 6 makale bitmiş vaziyette. Bu Kur'an-ı Kerim'i anlatıyoruz 6 makalede. Şimdi bu ayeti kerimede Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in iki ismini veriyor. Birisi zikir, birisi aziz. Sıfat oluyor, aziz sıfat oluyor aslında ama isimdir yani. Şimdi diyor ki Allah-u Teala zikri inkar edenler. Zikir. Zikir kavramı Kur'an'ın bir ismidir. Tamam mı arkadaşlar? Zikir. Ama bu zikir kelimesinin çok manaları var. Arapçada en zengin kelimelerden birisi budur Kur'an'da. Yani pek çok zengin kelimeler var. Böyle gebe kalmış, gebe gebe. O 9 doğuruyor mesela. Böyle düşünün ki 9 doğuruyor, 10 doğuruyor böyle. Böyle manalı kelimeler var. Bu da böyle çok doğuran, doğurgan bir kelime bu. Zikir kavramı hatırlattığı için Kur'an'a bu isim verilmiş. Kur'an hatırlatır. Neyi? Neyi? Neyi hatırlattığı için bu isim verilmiş ona? Aslında zikrin manası hatırlatmak demektir. Ha, Allah'ı hatırlattığı için. Bir, elest bezmini hatırlattığı için. Ha, iyi dinleyin bakın için. Çok önemli bir izah yapıyorum size. Çok önemli. Ne demiştim size hatırlarsanız? Elest bezmini anlatmıştım size. Aylarca, senelerce evvel. Elest bezmi anne karnında oluyor demiştim size. Anne karnındaki Allah-u Teala bizi yarattığı zaman ruhumuza soruyor. Ben senin Rabbin değil miyim diyor. Ve biz orada cevap veriyoruz Araf suresindeki ayeti kerimeye göre. Evet bizim Rabbimizsin diye. Orada kabul ediyoruz ruhumuz. Yani bu ne demektir? Yani Allah anne karnındayken bizi yaratırken şuurumuzu, ruhumuzu programlıyor. Neye programlıyor? İnanmaya. Allah'ı kabullenmeye yönelik bir bilinç, bir kabiliyet, bir yetenek, bir inanç duygusu koyuyor bizim şuurumuzun altına. Freud'un anlatışıyla. Bize göre ruhumuzu, nefsimizi programlıyor, aklımızı programlıyor Allah-u Teala. Ama Freud'un psikolojisine göre şuur altını programlıyor. Bu tabir güzeldir yani, onun için burada söylüyorum. Zaten dünyaya geldi o ahlaksız adam, o Freud. En getirdiği temel kanun budur ve güzeldir yani şuur altı meselesi. Şimdi demek ki anne karnında Allah-u Teala bizim ruhumuzu Allah'a kabul edilebilecek bir şekilde programlıyor. Biz buna elest bezmi diyoruz. Şimdi dünyaya geldiğimiz zaman Kur'an veya kutsal kitaplar sanki o bilgisayarın tuşuna dokunuyor ve o inanç denen programı efendim ekrana getiriyor. Kur'an'ın yaptığı budur. Kur'an o inanç duygusuna veya bir kutsal kitap, sadece bizim Kur'an değil, bütün peygamberlerin kutsal kitapları, o insanın ruhunda Allah'ın yaratırken yerleştirdiği inanma duygusunun programının tuşuna basarak onu insanın aklının ekranına getirmesi, gönül ekranına getirmesidir olayı yani. Şimdi biraz derinden anlatıyor meseleyi ama anlayasınız diye bunu söylüyorum. Gayet rahat anlıyorsunuz bunu şimdi. İşte zikir dediğimiz olay Kur'an'ın bir adı. O eles bezminde anne karnındaki ruhumuzdaki programı bize hatırlattığı için Kur'an'ın adını zikir koymuş Allah. Anlaşıldı mı? Demek ki Kur'an Allah'ı bize hatırlatıyor ve o Allah'ın ruhumuzdaki programladığı, bugünkü yazımda vardı, bugünkü sabah gazetesini alın orada okuyacaksınız onu. Bir nebze yazdım orada dinin önemini. Ha demek ki nasıl benim içime Allah beni yaratırken bir cinsel içgüdü koymuşsa, bir akıl koymuşsa, bir kabiliyet koymuşsa, bir zeka koymuşsa, bir yetenek koymuşsa, aynı şekilde bir inanç duygusu da koymuş. Dolayısıyla insanı eğitirken inanç duygusunu nadasa bırakamazsınız. O zaman orayı diken sarar, yabani ot sarar ve insan vahşi olur. İnsanı vahşilikten kurtaran saldırganlık içgüdüsünü disipline eden yegane güç imandır. Anlaşıldı mı şimdi? O işte dinin temeli budur. Dinin temeli budur. Saldırganlık içgüdüsünü terbiye etmek için Allah din göndermiştir. Bugünkü gazetede yazdım bunu. Şimdi burada Demek ki zikir bana neyi hatırlatıyormuş? O programı tuşa basıyor Kur'an sanki. Kur'an'ı okuyan adam eles bezmindeki Allah'ın o inanç duygusunu kıpırdatmaya başlıyor insanın içinde. İnsanın tabiatında, fıtratında, doğasında olan o inanç duygusunu, o nasıl insan 13 yaşına geldiği zaman da, buluğ çağına geldiği zaman da cinsel içgüdü kendisini kıpırdatmaya başlıyorsa, halbuki oraya kadar bir şey yoktu. Ya 12-13 yaşına kadar hiçbir şey yoktu. Ama orada başladı iş kıpırdamaya. Kur'an da insanın buluğ çağıdır. Anladınız mı şimdi? İşte bu. Dolayısıyla Allah bunun için ona zikir demiş. Biraz derinden aldım işi çünkü müsaade etmedi bana. Gidemezsin dedi. Beni anlatacaksın. Ben buradayım dedi yani. Ben buradayım dedi şimdi. Kur'an'a bu hatırlatması babındandır ki Allah zikir demiş buna. Allah'ı hatırlatıyor bize. Eles bezminde Allah'a verdiğimiz sözü hatırlatıyor bize. Dikkat et. Sen demez misin arkadaşına? Bana falan zamanda falan tarihte böyle söz verdin. Anlaşma yaptık ya kardeşim, anlaşma yaptık da. Demez misin sen? Allah da bize diyor ki Kur'an'la, ben seninle bir anlaşma yaptım eles bezminde. Anne karnında ruhunla konuştum ben senin. Öyleyse anlaşmayı yerine getir. İşte o anlaşmayı bize hatırlattığı için Kur'an-ı Kerim'e zikir diyoruz. Bunu anladınız yani. Anlaşılmayacak bir şey yok. Gayet net konuştuk bunu şimdi. Zikir kavramının bir manası da arkadaşlar, aklın düşünme kapasitesidir. Aklın düşünme kapasitesine biz zikir diyoruz. Kur'an da aklı harekete geçirdiği, düşündürdüğü için, anlıyor musun? Düşündürdüğü için, düşünmeyi öğrettiği için Kur'an'a bu isim verilmiş. Yani neyi düşüneceksin? Allah'ını neyi düşüneceksin? Ananı babanı neyi düşüneceksin? Evladını neyi düşüneceksin? Dünya insanlığını. Ve o düşünceyi üreteceksin, dünya insanlığın problemlerini çözeceksin. İşte Kur'an bunun için zikirdir. Düşünmeyen bir adam Kur'an'la arkadaş olamaz. Kur'an düşünen insanlara sevdalıdır. Sevdalı, aşıktır, aşık. Aklını kullanan adama aşıktır Kur'an. Anladınız mı şimdi? Onun için Kur'an'a demişler zikir. Aşık, düşünceye aşık. Bu var ya, bu canlı insan gibidir yani. Bu Kur'an var ya, canlıdır. Öyle diyor Mü'minin suresinde Allah-u Teala. 18. yüzyılda diyor ki, bu Kur'an konuşur, konuşur. Yentiku bilhak. Hakikati konuşur. Adam gibidir bu. Canlıdır. Ruh diyor ona zaten. Şura suresinde de ruh diyor ona. İşte demek ki, düşünme, düşündüren kitap. Düşünceyi teşvik eden kitap. Ama neyi düşüneceksin? Biraz evvel dediğim gibi, bu neyin düşüncesini öğretiyor? Onu da Ra'd suresinde söylüyor. 9 tane madde sıralıyor orada Allah. İnnemâ yetezekkeru ulul elbab diyor. Ancak akıl sahipleri düşünür diyor. Ancak akıl sahipli adam Kur'anlaşır diyor. Aklını kullanan adam Kur'an'la arkadaştır diyor. İç içedir diyor orada Allah. Ra'd suresinde. Evet. O bir gün onun konferansını verecek. Onu bir televizyona bir konuşsak onu yani. Bak neler şimdi bu bize söylüyor. Demek ki Allah'ını düşüneceksin, anne babanı düşüneceksin, sen de evladını düşüneceksin, komşunu düşüneceksin, dünya insanlığını düşüneceksin. Dünya insanlığın problemlerini çözmek için düşünce, fikir üreteceksin. Müslüman sadece egoist değil, kendisi için değil. Bütün dünya insanlığının menfaatini düşünür. Onların yararına iş yapmak ister. İnsanlığın faydasına iş yapmak ister. Anlaşıldı mı arkadaşlar? İşte bunun için Kur'an'a ne demiş Allah? Zikir demiş. Ya müthiş bir olay. Şimdi diyor ki Allah-u Teala, bu zikir kavramı bir de Kur'an-ı Kerim'i diğer kutsal kitaplarla birleştiren bir isimdir bu. Çünkü zikir aynı zamanda Hazreti Musa'ya gelen Tevrat'ın adıdır. Aynı zamanda Davud'a gelen Zebur'un adıdır. Aynı zamanda Hazreti İsa'ya gelen İncil'in adıdır, zikir. Kur'an'ın da adıdır. Böylece Allah-u Teala bu zikir ismiyle diğer kutsal kitaplarla kanal kuruyor. Kanal. Aynı kanaldan besleniyor diyor Allah-u Teala. Aynı suyla besleniyor yani. Ha, anlaşıldı mı şimdi? Dolayısıyla bu kutsal kitapların getirdiği mesajların kaynağının aynı olduğunu ifade etmek için o kutsal kitapların hepsine birden zikir adını vermiş. İlginç bir şey yani. İşte bunun için diyor ki Allah-u Teala, zikri inkar eden demiş, dikkat edin, dikkat edin, burada sadece Müslümanları kastetmedi. Hazreti Musa'nın Tevrat'ını inkar edenleri de, İncil'i inkar edenleri de, Zebur'u inkar edenleri de, hepsini kastetti burada. Ha, evrensel bir kanun koymuş şimdi burada. Nereden çıkardın bu manayı? Gelecekin alttaki bak neydi, dozer gibi bu manayı destekliyor şimdi. Aha tabii yani. Öyle boşuna konuşulmaz yani bu iş. Demek ki zikri anladınız değil mi arkadaşlar? Zikri inkar eden adam, yani Kur'an-ı Kerim'i, bir bakıma Kur'an-ı Kerim'i inkar eden adam aklı inkar etmiş, düşünceyi inkar etmiş ha. Abi işe bak sen şimdi. Lemma ca'ahum, onlara geldiği zaman o zikir, yani Kur'an onlara geldiği zaman Kur'an'ı inkar eden adam. Burada çok önemli bir bölüm koydu ayeti kerime Allah. Geldiği zaman inkar etmek diyor. Bak dikkat et. Yani gelmeden evvel öyle sorumlu değilsin diyor. Kur'an sana gelmedi. Kur'an'ı bilmiyorsun. Sorumlu değilsin. Tebliğ olmadı sana. Ama sana geldiyse de inkar ediyorsan ha işte. Ve innehu le kitabun aziz. O Kur'an aziz olan bir kitaptır. Aziz. Arkadaşlar, aziz kelimesinin manası, pek çok manaları var. Bir defa bir manası şerefli demektir. Üstün demektir. Galip demektir. Mağlup edilemeyen demektir. Fakat çok ilginçtir arkadaşlar. Allah kendi sıfatını Kur'an'a vermiş. Çünkü aziz olan Allah'tır. Vallahu azizun zuntikam. Allah azizdir, intikam sahibidir. Kendi sıfatını tutmuş Kur'an'a vermiş. Kur'an'a da aziz demiş. Nedir bunların ortak manası? Hani Allah'ın sıfatı ne demektir? Aziz sıfatı Allah'ın. Aziz sıfatı demek mülkünde mağlup edilemeyen varlık demektir. Allah'ın hiç kimse tarafından mağlup edilememesi, daima galip olma özelliğini biz anlatırken Kur'an aziz sıfatını kullanır. Tamam mı arkadaşlar? Bunu anladınız şimdi. Yani Allah mağlup edilemez. O mağlup edilemez sıfatıyla konuşurken Arapça bunu aziz olarak söylemek mecburiyetine kalıyoruz. Şimdi Kur'an da asla mağlup edilemez. Hiçbir kitap, hiçbir fikir tarafından Kur'an mağlup edilemeyeceği için Allah bu sıfatı vermiş ona. Anlaşıldı mı şimdi? Onun için Allah kendi sıfatını, kendi fikrine, kendi düşüncesi olan bu, kendi ayetleri olan, kendi ilmi olan Kur'an'a da kendi sıfatını vermiş. Demek ki Kur'an ve innehu le kitabun aziz dediğimiz zaman o Kur'an öyle bir kitaptır ki kimse onu mağlup edemez. Fakat aziz kelimesinin bir manası da şerefli manasına gelir. Çünkü mağlup edilemeyen insan üstün insandır. Efendim bir güreşçi mağlup edilemezse şeref kürsüsüne çıkar yani. Dünya şampiyonası yapılıyor güreşte. Mağlup olmadı hiç. Bütün rakiplerini yendi. Kürsüye çıkar şeref. Şeref kürsüsüne o çıkacak. Kur'an mağlup edilemediği için şeref kürsüsüne çıkıyor. Bütün kitapların en şereflisi odur. Aziz'in manası da budur. Fakat aziz'in bir manası var. Halk dilinde çobanın deveyi yedirmesi manasına geliyor. Çok ilginç bir mana değil mi? Kur'an bizi yediriyor. Bilgi yedirdiği için bu manaya vermiş ona Allah. Anladınız mı şimdi? Yani onun lugavi manalarından birisi de budur yani. İnsan için de kullanılıyor bu yani. Yusuf suresinde de bir kral için de kullanılıyor bu ad. Aziz. Aziz'in karısı diyor. Yani kralın karısı manasına geliyor. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, şimdi Kur'an-ı Kerim inkar ediyorlar. Etsinler diyor Allah-u Teala. O kitap azizdir. İnkar etmekle o mağlup edilemez. Onun şerefi azaltılamaz. Kur'an-ı Kerim'le ilgili olarak ilk tek bu ayeti kerimede kullanılıyor bu. Bunu o makalemde koyuyorum. İnşallah okuyacaksınız onu. Demek ki değerli kardeşlerim, bu kutsal kitap kıyamete kadar mağlup edilemeyecek ve onun şerefi azaltılamayacak. İster diyor Allah-u Teala insanlar inansın, ister inanmasın. Önemli değil diyor. Şimdi buna bir kitap adı verdi. Bir kitap adı verdi bakınız. Bir de zikir adı verdi. Şimdi aynı ayetin içerisinde hem zikir dedi ona hem kitap dedi ona. Bey mübarek, madem zikir dedin zikir olarak gitsin. Bir daha döndün kitap olarak niye dedin ona? Onu manalandıralım şimdi. O niye öyle oldu şimdi? O işte geçemiyoruz kardeşim buraya. Bu manaya gel kitap deyip geç. Ketebe. Ketebe ne manaya geliyor biliyor musun? Yazı yazmak manasına geliyor Arapça. Fakat ketebenin manası aslında toplamak demek. Toplamak. Bir araya getirmek demek. Kitap cümleleri bir araya getirdiği için, konuları bir araya getirdiği için adına kitap denmiş. Bir araya getiriyor. Tevhid. Kur'an-ı Kerim tevhidi getirdiği için, Allah'ın ayetlerini bir araya getirdiği için o adı almış. Kitap denmiş ona. Kitabın manası buymuş. Ketebe aslında bir araya getirmek demek yani. Tevhid. Birlik, beraberliği. Çünkü bu kitabın etrafına toplananlar, buna inananlar birlik, beraberlik içinde oldukları için ona Allah-u Teala kitap adı vermiş. Onun için vermiş bunu. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'e inanan adamlar birlik, beraberlik içinde olması gerekendirler. Yani şimdi biz bunu yapıyoruz mu, yapmıyoruz. Yok canım, bizim hayatımızda kitap yok zaten. Kitabın manası bu. Cümleleri bir araya getiren, kelimeleri bir araya getiren, senteze ulaştıran demek. Senteze ulaştıran demek. İşte bu kitap da onu yapıyormuş, onun için adına kitap demiş. La ye'tihil batılu min beyni yedeyhi ve la min halfi. Tenzilun min hakimin hamid. Ha bak bunu söyledi. Şimdi aziz manasını verdi burada Allah. Aziz'i anlatıyor şimdi bize. Ne demektir aziz diye sorsak, biz hiç manasını bilmesek, buraya sorsak hemen alttaki ayet bunun cevabını verdi. Neymiş bak şimdi bak aziz. La ye'tihil batılu. Min beyni yedeyhi ve la min halfi. Batıl ne önünden yaklaşabilir o Kur'an'a ne arkasından. Anlıyor musunuz şimdi? Azizlik budur işte. Kendisine batılın yaklaşamadığı, yaklaşamadığı kitaba aziz kitap deniyor. Bak Allah kendi manasını vermiyor. Bayraktar Hoca sen biraz evvel o kadar uğraştın manayı verme. Bir sürü uğraştın. Ama o bak söyledi manasını söyledi. Dikkat edin bakınız, ne önünden ve ne de arkasından batıl ona yaklaşamaz. Kur'an'a dokunamaz. La yemessuhu illel mutahharın manası bu işte. Bizim hocalar onu abdestsiz Kur'an'a dokunamasın diye anlamışlar. Beyinler. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Bunun manası bu. Batıl ona dokunamaz demektir o. Oradaki. Bir sondaki ayet zaten söylüyor onu. Şimdi önünden arkasından ne demek yani? Ne demek yani? Batıl dokunamaz demesi lazımdı burada. Niye önünü arkasını kullandı? Ha. Ne geçmişteki bir kitap Kur'an-ı Kerim'in büyüklüğünü küçültebilir ne de gelecekte demektir. Anlaşıldı mı? Ne geçmişte Kur'an'ın üstünde bir fikir üretilmiştir ne de gelecekte demektir. Önü demek gelecek demektir. Arkası demek geçmişi demektir. Anlaşıldı mı? Ne geçmişte Kur'an-ı Kerim'in üstünde bir fikir bulacaksınız ve ne de gelecekte Kur'an'ın üstünde bir fikir üretilecek demektir. Onun için arkasından ve önünden tabirini kullandı. Şimdi bu arkasından ve önünden tabirini hayata indirgeyelim, bize indirgeyelim. Arkadaşlar, şeytan bize ya arkamızdan yaklaşır ya önümüzden. Anlaşıldı mı? Bu ne demek? Onu Araf suresinde söylüyorum. Şeytan Allah'a söylüyorum. O senin kullarından arkasından geleceğim, önünden geleceğim, sağlarından geleceğim, sollarından geleceğim. Onları ve la tecidu ek tarafım şakir. O kulların çoğunu şükreden bulamayacaksın ya. Ya Rabbi dedi Allah'a. Şeytan. Bu ön ve arka dediği olay, şeytanın bizim için dediği olay, cinsel organları kullanacak demektir. Cinsel organlarımızı, o duygumuzu, çünkü akıl öne doğru gider, cinsel arzular arkaya doğru gider. Önünden ve arkasından dediği şeytanın bu işi. Anlaşıldı mı? Cinsel organlarını istismar ederek onları yoldan çıkaracağım demektir. Bunu anlıyorsun değil mi? Ha, işte Allah-u Teala azizlik sıfatını anlattı. Niye yaklaşamayacak diye bir daha soruyoruz. Allah-u Teala'ya şimdi sorsak bu soruyu, önünden arkasına yaklaşamayacak. Niye? Kitap azizdir. Niye azizdir? Bu da hemen derhal cevabını veriyor. Tenzilun min hakimin hamid. O kitap hakim olan ve övgüye layık olan Allah tarafından indirildiği için. Yoksa başka bir insan onu indirseydi, ona arkasından da yaklaşırlardı, önünden de yaklaşırlardı. İnsanların yazdığı kitapların modası geçer diyor Allah-u Teala. O kitapları tarumar eden, tenkit eden insanlar çıkar diyor. O kitaplardan üstün kitap üreten adamlar olur diyor. Ama benim Kur'an'ım, ben indirdiğim için, Allah'ın indirdiği kitap olduğu için asla ona batıl ne geçmişte ne gelecekte yaklaşamaz. Bu mümkün değildir diyor. İşte Allah'ın indirdiği kitap olduğu için azizdir. Allah'ın indirdiği kitap aziz olduğu için de ona ne önünde ne arkasına yaklaşamıyor. İşte bu Kur'an-ı Kerim'i böylece nasıl bir kitap olduğunu bize anlatmış oldu. Şimdi geliyor peygamberimize bir teselli veriyor. Allah-u Teala, çünkü tepki gösteriyorlar ya peygamberimize. O tepkiyi şimdi anlatıyor. Ma yugalu leke illa ma gad gile lirrusuli min kablik. Ya Muhammed, sana söylenen bu itirazlar, sana gösterilen bu tepkiler, sana söylenen bu sözler senden evvelki peygamberlere de söylendi. Yani sen zannediyor musun sadece sana itiraz ediyorlar? Senden evvelki peygamberler de aynı zahmeti çektiler. Onlara da aynı tepki gösterildi. Gösterildi. İnne rabbeke ledu mağfiretin ve du ikabin elim. Senin Rabbin rahmet sahibidir ve ikab, azap verici, elim. Elim azabı verir de. Hem affeder hem azap da verir. Şimdi bu ayeti kerimede arkadaşlar peygamberi teselli meselesini başka bir ayeti kerimeye giderek izah edeceğim. 700 yüze gideceğiz. Yani oraya gitmeden evvel şurada bir son kısmını size söyleyeyim. Dikkat edin, Allah-u Teala burada çok önemli bir sistem koyuyor. İnne rabbeke ledu mağfiretin dedi. Önce affetme sıfatını koydu, sonra azap etme sıfatını koydu. Bu bize çok önemli bir metodoloji veriyor. Hem eğitimde veriyor, hem din anlayışında veriyor. Yani Allah önce kullarına affetme sıfatını kullanmak istiyor. Yani kullarını affetmenin bahanesini arıyor. Kulum nasıl bana yaklaşacak da onu günahlarını affedeceğim esprisi yatıyor burada. Onun için önce af sıfatını kullanmış, sonra azap sıfatını kullanmış. Demek ki bir öğretmen, bir baba önce affedici olacak. Yani çareyi affetmede arayacak. Affetme çünkü çok daha eğiticidir ceza vermekten. Anlıyor musunuz? Böylece 1400 sene evvel eğitimin ve hukukun kurallarını koymuş. Hukuk, hakimler önce affetmenin yolunu arayacak. Sonra ceza vermeyi arayacak. affetmenin kapısı yoksa, çıkışı yoksa, o zaman cezayı arayacak. Bunun metodolojisini modern hukukun temeline atmış oldu o zaman. Aynı zamanda eğitim sisteminin de ceza prensibinin temeline atmış oldu o zaman. Yani öğretmenlere, eğiticilere, hukukçulara önce af, sonra ceza diyor. Bu biraz evvel anlattım, modern eğitimin temeli ve modern hukukun temeli olmuş oldu bu ayet-i kerime. Ben bununla konuştuğum zaman böyle söylüyor bana. Yani ayetle konuşuyorum ya, ben biliyorsun arkadaşım ben bunlarla. Şimdi gelelim ayetin başına. Yani ayetin başına peygamberimizi teselli ediyor. Peygamberimize tepki gösteriyorlar. Aşırı tepki gösteriyorlar. Hakaret ediyorlar. Peygamberimiz de üzülüyor. Üzülünce bu ayeti kerimeyi söyledi ona. Dedi ona ki, sana bu hakaretler yapılıyor ama bil ki senden evvelki peygamberlere de aynı şeyler yapıldı, yani o kadar üzülme dedi. Ama burada çok iyi anlatacak onu şimdi bak. Burada daha iyi anlatacak onu. Gad na'lemu. Allah diyor ki, ben biliyorum. Biliyorum. İnnehu leyahzunukellezî yegûlûne. Onların söyledikleri laflar seni üzüyor. Anlıyorum ben bunu. Biliyorum ya Muhammed. Sen şimdi bırak. Ben biliyorum konuyu yani. Sen zannediyorsun yani benim kalbimden ne geçiyor senin üzüldüğünü farkında değil miyim diye zannediyorsun. Bir an öyle oldu yani. Bir an öyle oldu. Allah-u Teala ikaz ediyor ayetle peygamberimizi. Onların söyledikleri laflar seni üzdüğünü ben biliyorum. Fe innehum la yukezzibuneke velakinne zalimine bi ayatillahi yechadun. Ya Muhammed üzülme sen. Onlar seni inkar etmiyorlar. Benim ayetlerimi inkar ediyorlar. Onların derdi benle. Benim derdimi sen niye üzerine alıyorsun? Müthiş bir ayet bu. Bunu bir ara bundan bir sene evvel anlatmıştım size. 1,5 sene evvel bir dokundurmuştum buraya. Başka bir nedenle buraya gelmiştim ben. Hatırlıyorum çünkü ayetleri var ki beni anlatmıştım bir ara. Konuştuk onunla ya şimdi. Demek ki hiçbir din adamı, Allah'ın ayetlerini inkar eden adamlara karşı aşırı bir tepki gösteremezler. Çünkü onların işi Allah'ladır. Allah'ın işini sen üzerine alamazsın. Peygamberim öyle dedi. Onlar seni yalanlamıyorlar. Seninle dertleri yok. Onların derdi benim ayetlerimle. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلُمْ مِنْ قَبْلِكَ. Ya Muhammed senden evvelki peygamberler de inkar edildi. Gene aynısını söylüyor bak. Senden evvelki peygamberler de inkar ettiler. Ama o ne oldu? Onlar ne yaptılar? Bak öğreteyim sana ya Muhammed. Bak terbiye ediyorum seni. Fesabaru ala ma kuzzibu. O peygamberler o insanların kendilerini inkar etmelerine karşı sabır gösterdiler. Sen de sabır göstereceksin ya Muhammed. Sabırsızlık yok. Anlıyor musunuz? Müthiş bir ayet bu. Ben titriyorum bu ayetin karşısında. Ve uzu hatta etahum nasruna. Ve onlar bizim onlara yardımımız gelene kadar da eziyet çektiler. O eziyetlere sabrettiler, katlandılar. Sen şimdi bu tenkit edilmenin karşısında böyle üzülüp efendim ümitsizliğe kapılma. Yani öyle olmaz. Sabredeceksin. Benim yardımım sana gelecek. Ve la mubeddileli kelimatillah. Allah'ın kelimelerinde değişme olmaz. Allah'ın kanunlarında değişme olmaz. Onlara nasıl yardım ettiysem sana da diyeceğim ya Muhammed. Öyleyse ben bunu kanun ilan etmişim bu kanunu. Bu kanun değişir mi? Ve lekad ca'eke min nebe'il murselin. Sana evvelki peygamberlerin haberleri geldi ya. Gönderdim ya sana, bunları anlattım ya sana. Ha. İstersen o alttaki ayeti okuyayım. Bunu dinlememiş olanlar için, bizim konumuzla direkt bir alakası yok ama direkt alakası var şöyle. Şimdi peygamberimiz ayetleri okuyor ya, müşriklere tebliğ ediyor. Onlar da ona tepki gösterince üzülüyor ya. Allah onu anlattı ya şimdi. Onlar yalanlıyorlar ya. Bir an peygamberimizin sanki aklından böyle geçmiş. Ya bu ayetlerin bir hükmü yok mu yani? Bunların bir etkisi yok mu? Azıcık sanki öyle olmuş ki alttaki ayet öyle geliyor şimdi. Mana öyle geliyor. Şimdi böyle aklından geçiren Hazreti Peygamber'e Allah-u Teala bak nasıl ikaz ediyor şimdi bak. Ve in kâne kebura aleyke i'râluhum. Onların yüz çevirmesi ya Muhammed sana ağır geliyorsa, tahammül edemiyorsan, insanların kafir olması, benim ayetlerime tepki göstermeleri sana ağır geliyorsa, bunun altından kalkamıyorsan, öyleyse fe in istata'te gücün yetiyorsa en tebtegiye nefekan fil erd, yerin dibine bir tünel kaz. Tünel kavramı bak orada konu, bak Kur'an'da var ha. Tünel. Tünel. Yerin dibine bir tünel kaz. Ev süllemen fis semai, veya göğe bir iskele yap. İskele yap göğe. Fetek diyorum bir ayet. Sen onlara bir ayet getir de o ayet etkili olsun bakalım ya Muhammed. Hadi. Benim ayetlerim küçük mü geliyor ya? Bu işi görüyor musunuz bak. Sen yerin dibine bir tünel kaz. Veya göğe bir iskele koy. Bir ayet uydur onlara. Getir onlara bir ayet de ya Muhammed. İnansınlar. O ayet etkili olsun onlara. Velev şâellâhu lecemâhum alel hudâ. Ben dilesem o insanları hepsini doğru yola koyarım. Ben koymuyorum. Onları imtihan ediyorum. Onların akıllarını, iradelerini imtihan ediyorum. Ben istesem onları bir araya toplardım. Fela tekûnenne minel cahilin. Ya Muhammed cahillerden olma. Bak yine bu ayete bak sen şimdi. Cahillik yapma ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla bize söylüyor bunu. Yani sen Allah'tan büyük Allah kesilme. Sen bu insanların hepsini hidayete getiremezsin. Böyle bir olay yok. Böyle bir görevin yok senin zaten. Ben bile yapmıyorum bu işi. Sen niye böyle bir üzülüyorsun ya Muhammed? Böyle işe niye kalkışıyorsun? Şimdi biz din adamları zannediyoruz ki efendim herkesi bir araya getirecek bir anda sanki sihirli değnek gibi herkes gelecek hidayete. Senin böyle bir görevin yok kardeşim. Sen Kur'an'ı anlatsana. Sen anlat yeter. Şimdi demek ki arkadaşlar şunu anlıyor musunuz? Bu ayeti görüyor musunuz? Ben bu ayete titriyorum. Şimdi Allah diyor ona ki yerin dibine bir tünel kaz veya göğe bir iskele koy da çık oradan bir ayet getir onlara. Bu ne demektir? Bu şu demektir. Demek ki yer bilimlerini yerin dibine tünel kazılacağını ve göğe astronomi çıkılacağını, bu bilimlerin yapılacağını, bu delillerin getirileceğini anlatıyor bu ayet. Ha. Onu da anlatıyor aynı zamanda. Dolayısıyla delil, demek ki onlar da o bulduğumuz astronomi kanunları da, o yer bilimleri kanunları da Allah'ın ayetidir. Allah'ın kanunudur. Bunu söylüyor. Tamam mı? Bunu da söylüyor. Şimdi bizim konumuz aslında bu değil idi ama bizim konumuz esas neydi? Bizim konumuz esası şu. Yani peygamberimize tepki gösteriyorlar. Peygamberimiz üzülüyor, üzülme diyor. Ve daha evvelki peygamberlere de aynı hakaretler oldu, aynı yalanlamalar oldu. Sen sabredeceksin, benim sana yardımım gelecek diye onu garanti ediyordu bu ayetler. Dolayısıyla bu ayetlerle bu ayeti izah ettik. Çünkü burada izah yoktu. Bu ayetler bunu izah ettiler şimdi bize. Dolayısıyla ne anladık burada? Burada arkadaşlar din konusu, iman konusu mutlaka ilahi yardımı istiyor. İlahi yardım olmadan, Allah'ın müdahalesi olmadan bir insanın bir insanı doğru yola getirmesi mümkün değil. Böyle söyleyenler varsa inanmayın, şirktir. Hazreti Muhammed getiremiyorlar. Nasıl getireceksin sen kardeşim Allah aşkına? Veya bir adam kalkar da nasıl getirir yani? Bayraktar hoca falancıyı yola getirdi. Nasıl denir yani? Veya falan hoca. Kim ise. Dolayısıyla böyle şeylere kanmayın. Bunlar şirktir. Allah bizi bu şirkten muhafaza eylesin. Ne anlattık şimdi bugün? Bugünü anlattığımız... Arkadaşlar Allah-u Teala Allah'ın ayetleriyle mücadele veren, Allah'ın ayetlerine saldıranları yülhidun kelimesiyle anlatıyor. Lehide kelimesiyle. Lehide kelimesini de anlatmıştım baştan. Bir çukur demektir. çukura düşmek manasına gelir, yoldan sapıtmak manasına gelir, Allah'ın ayetlerine saldırmak manasına gelir. Bu lehidenin manasını anlattım size. Ve Allahu Teala Allah'ın ayetleriyle mücadele veren insanın örneğini kendini ateşe atmış adama benzetiyor. Ve diyor ki kendini ateşe atan adamla emniyet içinde olan adam aynı mıdır diyor Allahu Teala. Ve Allahu Teala ahlakta hürriyeti bahsetti. İ'melû mâ şi'tum. İstediğinizi yapın dedi Allahu Teala. Ama ben sizin yaptıklarınızı görüyorum dedi. Ve sonra zikiri yalanlayanlar, yani Kur'an'ı yalanlayanları, niçin Allahu Teala Kur'an demedi de burada zikir dediğini anlattım. Çünkü zikir kavramı bize Allah'ı hatırlatıyor, eles bezmini hatırlatıyor, düşünceyi hatırlıyor, düşünme sanatını öğretiyor Kur'an. Onun için bu ismi verdi ona. Ve bu aziz bir kitaptır dedik. Niye kitap dediğini anlattık? Çünkü tevhide götürdüğü için. Kitap kelimesi de ketebe yazmak demek. Yani kelimeleri, harfleri bir araya getirip bir sentez oluşturup bir cümle oluşturduğu için, tevhidi oluşturduğu için ona kitap denmiş. Azizdir dedik. Şerefli olduğu için, galip olduğu için ona arkasından ve önünden hiçbir fikrin yaklaşamayacağını ve onun mağlup edilemeyeceğini anlattık. Çünkü o Allah'ın indirdiği bir kitaptır dedik. Ve bir modern eğitimin ve modern hukukun bir kanununu yakaladık bundan sonraki ayette. Önce af, sonra ceza. Önce af yolunu deneyecek öğretmenler, öğreticiler, eğiticiler ve hukukçular önce af yolunu arayacak, sonra ceza yolunu arayacak. Onun için Allah-u Teala Kur'an'da dedi ki لَذُوا مَغْفِرَةٍ وَذُوا عِقَابٍ اَلِيمٍ. Önce af sıfatını andı, ben affedeceğim, sonra ikab sıfatını andı. Biz bu ayetin bu kısmından modern hukukun